بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا سورة الواقعة دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة طه أو مخير سورة الشعران ترتيب قرآني كي شبك پندوستم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي شبك سلويختم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردا دے مخ کی صورت پاخر کی ویل شول تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام ندی صورت کی پاغی ونی تفرید کر کیگی ہر کله چ اللہ تعالی د لوی شان خاوند دے نو پسبح بسم ربک العظیم د دغه لوی ذات چری تسبیحات وای دیم رب دما قبل سردا دے مخ کی صورت کی اللہ تعالی ذکر کل جنتونو قسمونا نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دغه جنتونو حق داران ذکر کئی اصحاب الیمین اللہ تعالیٰ ذکر کئی او سابقون ذکر کئی نو مخکی را جنتون ذکر شو وز در جنتون کی وسو کی دو قسم خلق دی یو سابقون دی او دویم اصحاب الیمین دی خیلاس والا چاگی تا عمل نامی پا خیلاس پانی ورک کلش داود صورت سشر سب بیس اسم رب کل عظویم دا اللہ تعالیٰ پاکی بیانوی اللہ تعالیٰ دیر لوی ذات دی اسماء الحسنى د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار دعا دو نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی اذا وقعت الواقعه کله چې واقعیا شي هغه واقع کیدون کې شي اذا وقعت الواقعه کله چې واقعیا شي هغه واقع کیدون کې شي نو د دې په عبارت کې تقدیر دی کله چې هغه واقع کیدون کې شي واقعیا شي د دې نه مراد الواقعان مراد د واقعات د قیامت نوم دی نو کله چې قیامت راشي جزار در پر حذف ده لتجازن حسب حالاتكم حسب اعمالكم لتجازن ويا لتحاسبن ساسر وحساب وقلشی ساسر وسوقلشی حساب وقلشی یا تاسو تاسو د اعمالو مطابق بدلی درکلشی کدا خیر عملی نو خیر بدل و درکلشی او کبد عملی دا غیبد بدل و درکلشی اذا وقعت الواقع عقل چ واقع شی واقع کیدون کیشی نو ساسر بیا حساب وقلشی ليس لوقتها کاذبه نشتری دا غید واقع کیدل د پاره کاذب وتون هیڅ انکار دا کاذب وتون یو قول مبصرین دار چې دا په معنا ده معنا مصدری سره ده نو معنا دا کړی د مبصرین لیس لوقاتها کذب نشتری دا غید واقع کیدل د پاره هیڅ انکار دا غی نه انکار نشی کیدل قیامت خامخا راځي دوی معنا علماو ذکر کړی د کاذب وتون یعنی نفس کاذب وتون یا نفس مکذب وتون نشتری دا غیر پاره یو نفس تکذیب کوون کې انکار کون کی داغینه نشته بل معنا ابن کثیر کړي دا ډیره بهترین معنا ده او ویلیس له وقته نشته د قیامت د قائم کېدلو د پاره کاذ وتون ساریپون یسریپوها څوک نشته دی اړون کې چې الله تعالی را ولی او بیا خلکونه واړیا بل څوک نشته ساریپون یسریپوها او بل معنا ذکر کړي دا ابن کثیر دافعون یتبعها یدفعها دس د پکون کې څوک نشته چې د قیامت دا ورځ راځي او بل څوک دس بدمعشیو کې چې الله دې راولي اجازه یې چې زې نه راولم په ما ورې څوک راولي الله دې څوک نشته چې الله یې راولي نو څوک یې من کولای نشي خافضه الرافعه خافضه کته کون کې را باز خلق لره رافعتون چته اون کې را باز خلق لره دو معنی علماو ذکر کړی دي یو معنی در چې د خفض او د رفع نه مراد معنی حقيقي مراد ده نو خافضه بعض الناس اخ کا تکون کی رباج خلق لرا نو جہنم تب اوغور دی پر قیامت پورت باندے نو جہنم کا تکن ددا او رافعتن باج خلق لرا چتون کیدا نو جنت تب باج خلق لار شی او جنت اوچت دے جنت سری اوچت دے دویم معنی خافضتن باج خلق لرا کا تکون کرین باج خلق ب ذلیل شر قیامت پورت باندے و رافعتن او چتون کیدا باج خلق لرا باج خلق لرا عزت میلاو شر قیامت پورت باندے نو کا تکول برکول یا حقیقی معنی مراد دا یا معنی مجازی مراد دا وس چرے دا قیامت بکل راضی وس تاغی حالات بیانی گی اذا رجت الارض رجا اذا حرکت الارض دا تفسیر ابن کثیر دا معنا کړل اذا رجت الارض کلچی حرکت ور کړل شي دزما کیتا کلچی وجل قول شي دزما کا پس سخت وجل قول سره اذا زلزلت الارض زلزالها دزما کا به وجل کیگی وبست الجبال بس او زری زری بکل شي دا غرونه په زری زری کول سره الله تعالی دا غرونه به زره زره شي بس ست ویل کی یو دا زره زره کول دویم د یو بل سره گډوډیدل دا یو غر بلار شي دی بل سر بو جنگی کی دا بل بر شي دی بل سر بو جنگی کی دا گډوډ لړ شي یا بل معنا ذکر کړی دا علماء بس ویل کی په عربی کی دری مخ دز مکه نه و دسی لری کله شی دا به وی وړل شی وی وستل شی وس دری غرونو دا یخونه کتو دز مکه کې ورننه وتی دی نو دا و دسی کټ کله شی لکه یو بلیډ راوګسل شی دسی لری کله شی دا ټول یو میدان بشی دا ټول دنیا و بست الجبال و بس زره زره بکله شی دا غرونه په زره زره کې کول سره یا ګډ وډ روان کله شی په ګډ وډ روانې دل سره او یا بلری کله شی دری مخ دز مکه نه پکانت هوا ام منبسا نشیب دا دوله الوزولی شوی دا غرون و دا سی شی اکی و دوله چرا شی والوزی بس دا وستی دا غرون و ختم شی و کنتم ازواجا سلاسا کنتم پا معنا دا سویرتم سرده او شی و تاسو دری قسم خلق بشی تاسو مفسرین ری کلی دی دا دری تقسیمات پا دی پا میدان مخشر که با دری قسم خلق شی دا دری تقسیمات با جوڑی گی پا اعتبار دا عقیدی او پا اعتبار دا اعمال سره دا قرآن چې اسی د سینه بیانېږي چې کومه غوته سپېسي ورتیر شو او بس دا خوشحالي ده چې قرآن ختميږي واخیرنی سپاری دي دا حالت په مونږ غوته سپانه را روان دي وس الله تعالی درې قسم خلق ذکر کړي په کاردار چې مونږ ډیر نه یو نو چې یو ګنټه پدې کې سوچو کو چې زو پدې کم یو قسم کېما یو سابقون دي او دویم چې اصحاب الیمین دي او دریم اصحاب الشمال دي چې زو پدې کم یو کېما کوم دغه وجه وکړه چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وامتاز اليوم ايها المجرمون دا آیات قاری سی بلوسل او د مخوتن پمانده کی او د سحر د اذان پوری هغه خپل زبان ناس ته جوړل مؤذن ته پوس کی چې څه چل شوی دی بتاو نه مور دې مړ شوی دا پلار دې مړ شوی دی څه چل شوی دی وې ته ویګه پمانده کی وی مخوتن کنه و او زوم نو قاری سی کم دا غول وسل او ته غیات دی و او سور یسین لوسل وې ته بګه سر ته ودوي زما خیال له ما هو بګه دا واوري دل چې په سور یسین کی دا آیات دی چې وامتاز اليوم ايها المجرمون مؤذن وای ما چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګری توکتل نو وخت د کته بدلوی لمن ټوله لمد شوی و وای لمن نه چې وای پاسید نو لاندې غزم کم ټوله لمد د دومره د جړلی وای ورې دی و جړل وای ما ته دا پته نشته چې زو په دې مجرمان پر ډل کیم کدو په دې بلې وړل کیم دا د الله تعالی د نیکان بندگان چې وکنه نو هغه د شي خلکو هغه هغه ته دا حالت مخې ته وس سید چې جنت دغه را شو موږ ته خوشحالي وو خو په دې باندې خو به خوشاله شو چې جنت کې دا نعمتونه دي خو زمونږ استاد قسمت به دې کې شته کې نشته نو چې جهنم راشي په کار دار چې موږ سخو یری ګو الله تعالی نه کې دې شي چې اسنه الله تعالی ته موږ دې جهنم ته واچي چې جنت ذکر راشي وای الله تعالی دغه خو زنه ما خو الله تعالی تیر الله کن تر ون مهرباني وک او کنتم ازواجا ثلاثه او شی وتا سدری قسمه خلق فاصحاب المیمنه نو هغه خیلاس ولا خلق ما اصحاب المیمنه سدی سلو شان دے دا خیلاس والا و خلقوں خیلاس دے سمانا دا درے معنی علماء ذکر کردی دی پا قرآن کی قبل دے کراغ دل اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ نو درے وانا معنی تصویہ کولے شی یو دا چی آغا خلق تی مراد دی چی آغی تا عمل نامی پا خیلاس پانی ورک کلے شی نو آغی تا اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین وی دویم اصحاب المیمنہ آغا خلقو تولے کی گی چی آغا با دا میدان محشرنا پا خی طرف بانی روان کلے شی د میدان محشر نه خی طرف ته روان کړی شي د میدان محشر نه به خی طرف ته جنتی نو دا پاغي باندې روان شي او د میدان محشر نه چپ طرف ته چریه جهنم ده نو اصحاب المیمنه سمانه دا چې د میدان محشر نه په خی طرف باندې روان شي نه جنت طرف ته درې معنی علماء ذکر کړی دا میمنه دا د یومن ناغستلې شوی دی یعنی هغه خلک چې هغه د برکتونو خیرونو نیکبخت خلک دي اصحاب الیمن د یومن د خیرونو د برکتونو خلک دي نو هغه سری جنتیان چې هغه نور جهنمیان خو سم سپیره دي سپیره زمند دی هغه چیزی کنه دا جهنم ته چیزی هغه سپیره دي خړ پړ دي خو اصحاب الیمن یعنی د برکتونو خواندان چې هغه جنتیان دی هغه روان شي په خی طرف باندې روان شي نو یا اصحاب المیمنه چې په خی لاس سره عمل نامی ورکړل شي یا اصحاب المیمنه چې د میدان محشر نه په خی طرف ته روان شي یا اصحاب المیمنه چې الله په خیرونو برکتونو وکي نو د خیرونو د برکتونو خواندان دیغه ما اصحاب المیمنه سلو شان دي د خیلاس والا او اصحاب المشمت یو دوی مډل چې دغه چپ لاس والا دي غس لاس والا ما اصحاب المشامه سبت حال دي دغه چپ لاس والا اصحاب المشامه د دین مراد څوک دي نو مفسرین لیکلي دي یا هغه چې عمل لامه ته په چپ لاس باندې میلاو شي یا دویمدار چې میدان محشر نه چپ طرف ته روان شي او یا د مشامه د شو مون نه ماخوذ دي شو ملکی بدبختی ته سپیروالی ته او شقاوت ته ملکی دا ډیر بدبخت خلک دی بے خیره خلک دی او دا ډیر بدبختان دی الله تعالی دې مونږ تاسو دغه بدبختینه بچو ساتي والسابقون الاولون او مخکی کیدون کی ایمان ته په دنیا کې السابقون مخکی کیدون کی جنت ته په آخرت کې دا دریم قسم خلک دی سابقون الاولون چې په دنیا کې هر نیک کار دی او دا غي تور مخکې شوی دی، نو الله وي دغه سړی په جنت کې دا مخکې لاړشي جنت ته. السابقون الاولون دا یو کس یا دو یا لس نه دي، دا په کروڑونو په یربونو هغه د الله په علم کې دي. چې څوک ایمان ته مخکې شوی دی، جهاد ته مخکې شوی دی، مخکې سب ته په منزل کې مخکې شوی دی، نیک کار ته مخکې شوی دی، نو السابقون الاولون، السابقون فی الدنیا، السابقون فی الاخره، خا دغه معنی ده. السابقون هغه مخکې کېدونکي په دنیا کې ایمان ته او نیکو اعمالو ته، السابقون مخکې کېدونکي وي په آخرت کې جنت ته، جنت ته هغه مخکې دي. وس الله تعالی دغه حالات ذکر کړي ده هر یو. اولایک المقربون، دغه کسان نزدې کړل شوی دي الله تعالی ته، په جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې وي. لا السابقون، السابقون دغه مقصد دیخه. سلۃ من الاولین، دا د یو غټه ډله د مخکینونو، او قلیل من الاخرین، او د ورستنو خلکو نه دالک دي. دو توجیهات مفسرین ذکر کړي دي ځان په پوهه کې. یو دا چې مخکینی امتونه د سابقون الاولون با په مخکینو امتونو کې ډیری، او د نبی علیہ السلام د امت سابقون الاولون په نسبت د مخکینو باندې وکمی، ځکه د نبی علیہ السلام یو امت دی، او د نبی علیہ السلام نمخ کی په زرونو په لکونو امتونه تیر شوی دي. نو د سابقون نو مخکینی خلق چری سلت من الاولین، دا وی غټه ډله د مخکینو امتونو نه، نو مخکینی امتونه ډیر دي، نو دا غونه به ډیری. او د نبی علیہ السلام امت چری یو دی، نو دا د نبی علیہ السلام د امت دا په نسبت د مخکینو باندې کمی. وقلیل من الاخرین، نو د اخرین نه مراد د نبی علیہ السلام امت شو، او د اولین نه مراد د مخکینو نبی علیہ السلام امتونه دي. یو بل معنا مفسرین ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنا ده، وای سلت من الاولین، د نبی علیہ السلام په امت کې ادوان ډلی مراد دي. د نبی علیہ السلام په امت کې هغه مخکینی خلق دا غونه بغټه ډله د سابقون الاولین، او دا ورستنی چې کوم دی بیا نو مخکینی کوم دی، د نبی اسلام د امته صحابه دي، تابعین دي، او تبع تابعین دي. نو ډیره ډله په سابقون الاولون کې صحابه، تابعین او تبع تابعین، وقلیل من الاخرین، او بیا چې دا ورستو د بوسو خشو خاشاک دي، دا مونږ او تاسو د دینه د سابقون الاولون دا وړ لک خلک دي. نو د نبی اسلام په امت کې دا دوه ډلې مراد دي، یا دا چې سابقون د سلت من الاولین د مخکینو پیغمبرانو، قلیل من الاخرین د نبی اسلام امت، او یاد دوانه د نبی رسام په امت کې د مراد دی. اوس دغه حالت وګوري، الله تعالی دغه حالت ذکر کړي چې د سابقون الاولون دیو په جنت کې څه کوي، دا وسنګ وسیږي. اعلی سرورین، دیو به په تختونه باندې موزونتین ودلې شوی د تارونو په سرو زرو باندې. موزونتین سمانه وکوي، ودلې شوی د سرو زرو په تارونو باندې. دغه سابقون الاولون چې جنت ته کله لاړ شي، نو دیو د کټونه ودا سینې لکه زمونږ د پیړ میو دغه چې رسی پکې یو شریدلی یو بل پړای چې روغ دی، یو پکې یو شان نکړي بل. موزونه تین، ودلې شوی به یغه د سرو زرو په تارونو باندې، د سرو زرو په تارونو باندې باغه ودلې شوی. متکئین علیها، تکیه لګون کې ودی په غیبان، متقابلین یو بل ته مخامخی. تاسو ته ما ویل چې یو بل ته مخامخ ذکر چې په آخرت کې یو بل سره بغض او حسد نشته. په دنیا کې چې چار چا سره ورانه نو هغه یو بل ته شاکه، نو هلته کې شاکول نشته. بل مقصد مینه تم ویلو چې جنت ټولی چوکۍ د ټولی کرسۍ د جنت، او د جنت چې څومره دغه دي د کټونه دي، نو دی کې داسې سیستم دی چې ته وغواړي دا به تاویږي. نو دا نشته چې دې طرف ته زما شارغ لر دې طرف ته مخره کم طرف ته غواړي اټومیټک واپس خپل تاویږي. او که دا سوچ دا دومره ګرانه خبره، دا ګرانه خبره نه ده. په دنیا کې ریمون ته وګوره، یو بټن د سې وهی معمولی ورسره ته کولاو شي، کور ز کولاو شي، دروازې کولاو شي، او هلته کې بټن ستا په زړه کې لګېدل شي، په زړه کې راغلل چې دا د سې وشي بس هغه بډاری کوشي. متکئین علیها، تکیه لګونکي ودی په هغې باندې، متقابلین یو بل ته مخامخی. یطوفو علیهم، ګرځي را ګرځي په دوی باندې، ولدان مخلدون علیهم، یعنی د دوی د خدمت دپاره. مخلدون علکان، ولدان علکان به مخلدون، مخکې سات مرتا فرق وکړه چې ولدان هم دي او مخلد دغه هم دي، غلمان هم دي. غلمان په اعتبار د خدمت سره، او ولدان په اعتبار د دې باندې چې دا نوالی غلکان وي. او دا مرته ویل چې بهتر قول پدې کې داده، بهتر قوله چې دا الله تعالی د حرو غلمان د حوري چې الله تعالی څنګه پیدا کړی دي، نو دا ولدان او غلمان هم الله تعالی په جنت کې دا پیدا کړی دي. او بعض هم پسیرین وایي چې نه، د مشرکانو اولاد بچیان چې د بلوغ نه مخکې مړه شوی دي، نو هغې ته به الله تعالی ښایسته شکل ورکړي، هغه له جنتیانو صحیح خادمانی، ځکه ماشومان دي کنه په خو بده باندې نه دي پوه شوي، خو د مشرکانو بچی و، نو هغه به د جنتیانو چرې خادمانی. او بعض علماو دا هم لیکلي دي چې د مسلمانانو چې کوم ماشومان واړه ماشومانو پات شوي، نو دا خدمتګاران چې دا باغې بس بهرحال الله تعالی په هغې باندې ښه عالم دی. خو دا بهتر ډیر زیات قول، دا بهتر قول دی چې حوري الله تعالی څنګه په جنت کې پیدا کړی دي، نو دغه سي غلمان او دغه سي ولدان الله تعالی دم په جنت کې پیدا کړی دي ته جنتیانو د خدمت لپاره. بیا اکوابین یتوپو دا، بیا اکوابین دا لګی دا د یتوپو سره ګرځي را ګرځي ودا خادمان بیا اکوابین په ګلاسونه باندې اکواب یم د کوب دا تاسو ته ویلی هر هغه شی ته وای چې دا غی لاس ته نه چې خلک ته ونی شي کړی پسی نه یغی ته ګلاس وای په پښتو کې. و اباریق او جکونه وکاسین او پیاله ډکه وای می معین د خالص شرابونه، معین خالص شراب. لا یصدعون عنها پس سر به درد نه راځي عنها دا غی د سکلو د وجنه، ولا ینزفون او دا غی د وجنه به الټیم نه کوي. د دنیا په شرابو کې چې کله د شراب څوک وسکي نو دغلی کړی دی امام زحاک رحمت الله علیه روایت دی، وای د دنیا په شرابو کې څلور ناکار صفتونه دي. یو دا چې څوک د دنیا شراب وسکي په سر باندې درد راځي، په سر باندې درون بوج راځي. دویم دا چې هغه سړی به الټی کوي، او دریم دا چې نشره بلې کې، او بل دا چې بول او امتیاز ولا بیا ورځي. او د جنت چې کوم شراب دی نه پاغې کې د سر درد ستره، نه پاغې کې الټی ستره، نه پاغې کې نشه ستره، او نه پاغې بیا امتیاز ستره. نو عین مما عند خالص شرابنا لا يصدعون عنها نوی په سر باندې درد راځي دا غینه، ولا یندفون او نو دا غینه الټی کوي. و فاکهتین او میوی به مما يتخيرون دا قسم نه چې دای خوخی، بس چې کومه میوی دی خوخی په جنت کې د سابقون الاولون د پرغه حاضر دی. ولحم طویرین او غوخی به د مارغانو، مما یشتهون دا قسم نه چې دی طبیعت ته کیږي، یشتهون چې ستا اشتها د کومې مرغۍ غوخی ته کیږي هغه به حاضرې په غزه کې. و حور عین لهم حور د سری اصل کې، او د دیو د پاره خوري دی عین هغه ښایسته سترګواله، مخکې بار بار بیان شوی دی. دا معنی به نه کوي چې غټ سترګواله، دغه نه دی صحیح. یو مار ته ویلي چې هغه یو سړی بیان کوو وایي داسې لیټونه وایي لکه د غټ ګاډي دا وایي داسې غټې غټې سترګې وایي، دا اوس څه شی دی؟ دا داسې خبرې به نه کوي. ښه، الله تعالی په هغې باندې عالم دی. که امثال اللؤلؤ المکنون، وی به دغه بیبیانې د جنت په شان دغه ملغلرو المکنون پټې ساتلی شوي، جزا بما کانوا یعملون، بدله به ورکېدلی شي دیو ته په سبب د هغه عملونه من چې دیو کړي دي، چا چې کوم اعمال کړي دي هغې په سبب باندې به ورته میلاوي. نو دا د جنت د تللو دا هغه سبب ظاهري دی، او سبب باطني څه دی؟ هغه رحم د الله تعالی دی. مخکې مې ته دوه درې جوابونه کړي دي. لا یسمعون فیها لغوان، نه به اورېدي پرې جنت کې لغوان بې پیدې خبرې، ولا تعصیما او نه ګناه خبرې، الا قیلا مگر وینا به سلامن سلاما، د سلام سلام وینا به د هر طرف نه ملائک به وای السلام علیکم، دا فتونه نه بچ ولې د الله تعالی د طرف نه د جنتیان به یو بل ته دا سلام چیرې دا جنتی کلمه ده، خدا عامه کوي په دې دنیا کې، په کور کې عامه کوي، مرګرو سره، د خپلو سره، پردو سره، د هر چا سره السلام علیکم، دا جنتی کلمه ده. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اوس هغه دویم قسم جنتیان هغه کوم دي چې هغه خیلی لاس باندې او تعامل لامور کلی شوی ده. پی صدر مخزودین، نو یی بدیو یکونو پی صدرین، وی بدا په غبیرو کې مخزودین چې هغه بیا زغو بیری بی بیری د جنت، هغه سی بیری نه دی لکه زمونږ استاد ته دنیا پرې بازار کې اسخا بیری چې خلک خرڅی دغه سی بیری بنئ، او د دنیا د بیرو په ونو کې غنی دي، ازغی دي پدې کې، الله تعالی په هغه کې ازغی مزغی نشته لري جنت پغې کې. او طلح منزودین، او په کیلو کې به منزودین لاندې باندې د یو بل سره جوختې لګېدلې، یو بل سره جوختې لګېدلې کیلې، دغه تیار حلوا ده پلاستیک یې د پاتره راته کړې ده کور، دغه به ملاویږي په اعلی طریقې باندې. او ذل ممدودین، او هغه سوري به اوګده اوګده، هغه سوري اوګده، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو شه سوار انسان په دغه سورو د جنت کې روان شي، یعنی د دې د جنت د ونو چې کومه سانګې خوري شوی دي، تاسو ته ما ویل چې په جنت کې خدغه نشته لري، نور په جنت کې نشته لري چې تاسو هغه ګمانو کې چې دا ګرمي ده او د ونو لاندې وسوري په جنت کې د سیدغه نشته. تاسو ته ما ویل لا پر روایت کې راغلي دي د جنت موسم به داسې لکه د سحر چې د انور نه راخته د دینه مخکې د قسم موسم وي. خو دلته کې رسول معنی دار چې د جنت چې کومه ونی دي او دا غي چې را کومه سانګې تلې دي، الله تعالی پیغمبر وایي چې سل کاله یو تیز رفتار اسواله سفر وکي نو دا به تیر نشي، دا د وی ونی د وی څنګه د حالت دغه ده. او بیا د جنت هغه ونی څنګه دي دا غي تفصیل هم تاسو ته ما ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په جنت کې ټولی ونی چې دي دا غي تنی او دا غي څنګه چې څومره دي د لمنی، نو دا دغه سرو زرونه جوړی شوی دي، د سینې د چې پانی تر اوسر نه دلی او دا چلو شو، دا چلو شو پانی ته ورې جدل او دا خزان دی ودارې د جنت ونی هغه ټول د سرو زرو دي او دا غي دغه حالت دینو. خو دې کې نور څه ځکه نشو ویلای چې مونږ خو لیدلی نه دي کنه، دا چې کله وینو الله تعالی دې مونږ بوزینواله به کیږي، خو مونږ صرف دغه هدف پورې ویلی شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره ذکر کړی دی، بس دغه دی. و ما این مسکوب، و ما این اوبه به مسکوبین، په مخ د ځمکه باندې به ویلی شوي د جنت چې کومه ونې د جنت چې کومه چینی دي یا کومه نهرونه دي مسکوبین، نو دا به درې په دې مخ د ځمکه باندې به دا به ویلی کیږي، د دې لپاره او حدود او لختي به نشي کنستلی کېدلی. وفاکیتین میوی بای کثیرتین دیر الا مقطوعتین نو ختمی گی ولا ممنوعتین او نبتی منکی دلی شی یو خدا سره چې یو شی ختم شین الله وی ختمی گیم نه نو کله یو شی ختم شوی نه خدا ته خلک کوئی بس ک کنه لکه نور دې څه جوړ کړی دی بس ک کنه نو نری ته سوک منه کول شی او نه ختمه ول شی ته دغه شی حال دین و پروشین او بستری بای مرفوعتین او چتو و پروشین او بستری بای مرفوعتین او چی دکلل شوی یو قول علماء داری چی مرفوعتین مراد داری چی او چتی اعلا معیار باندی او چت قدر شان والا با داغ بای بستری بای داغی شان او داغی قدر او احترام او چت دی دوی مانا علماء کرده نا مرفوعتین چره مانا حقیقی مراد دا دو جنت بستری دومره او چتی دومره چتا سمره واره اینو خو ته دا غواړې چې زما د پوم چې دی شل ګزه شي شل ګزه نه چې اتیا ګزه یې وغواړه هغه به هم شي مرفوعتي نو چې دکړلی شوي دي د رفع معنی حقیقي معنی مراد ده خا نو ته وایي چې زه دومره اوچت شم نو بیا به څنګه راکوزېږم چې دومره غټ پومې خو بیا زړه کې دا راوله چې الله تعالی اوس کته کښته کېږم که نه هغه پوم به بس کینې کښته به شي بس کوز به شي دي په دنیا کې د هغې لپاره الله تعالی مونږ او تاسو دا خودرې دی که نه لفټ دی لفټ دا د غټ دغه چیرې د بلډنګونه اتیا چت او پنځوس چت او دېرش چت هغې ته خلک ورخي جینه بس دلته کې یو شی دی پای کې کینی بټن وهي هغه ځای ته ورسېږي سلم چت ته ورسېږي بیا بټن دباو کې یو کرو کې وسلانې په ځمکه باندې ته کینی نو مرفوعتین دغه د جنت بسترې درسې دي چې ته څومره اوچتې غواړې اوچتې به شي بیا یو غواړه چې ښکته شي بس کته به شي که نه یو بله معنا علماو ذکر کړی ده او پروشین په عربو کې د فرش اطلاق کېږي په زنانه باندې نو هغه زنانه وای مرفوعتین چې د هغې شان او قدر او احترام به د هغې ډېر اوچتې انا انشانه او دا معنا صحیح کېږي ځکه چې وروسته مې انا انشانه هن انشا پسې ذکر شوی دی انا انشانه هن یقینا مونږ پیدا کړو دغه زنانه لره انشا په نوې پیدایش باندې وجعلنا هن ابکارا نو جوړې به کوم هغې لره ځوانې جنکۍ ابکارا نوې ځوانې جنکۍ عربا مینه محبت ښکاره کوونکي د خپلو خاوندانو سره اطره به هم ځولې بی نبی علیہ السلام خواله یو زنانه راغلی و حدیث ترمذی کې راغلی دی کله چې رسختې دل نبی علیہ السلام ته بوډای وای خبرې کنا وینا وې بوډایګانې به جنت تم نه زیو ته بس کې بیا ا بوډای زنانه په جړه شوړې د الله پیغمبر دا خو مونږ غر کې شونو بوډایګانې زنانه نه جنت ته خدا خو مونږ لاړې وک غر کې شلو نبی علیہ السلام ته راو ګرځو جړه ما وې تا قران نه دی لوستلې ان انشا نه هن انشا ته جنت ته زی خو بوډای وته نه اتسان به ځوان الله جوړ کی ته به ځوان جنې بشی ته خا خا دې سید خو کومګ بل طرف تراون شو دا خو بیا تبعی دا خو مونږ غر کیو بیا پج عربن ترابا عربن مینه محبت کرے کون کی رفل خواندان سره ترابا حمدول بی په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا جنتیانو عمر با سمری تدری درش کاله په عمر کې و جنتیانی عربن ترابا ل اصحاب الیمین دا دغه خیلاس والو د پاره دی ل اصحاب الیمین سلت من الاولین دا ډیر ډلې دی د مخکینو متونو نو سلت من الاخرین اغا سابقون الاولون چیو نو اغا لگه دلوا دا مخکینونه او دا مخکینونه غطه دلوا او دا ورستانونه لگه و او دا چیری دا اصحاب الیمین نو دا مخکینونه مغطه دلوا دا ورستانونه مغطه لده نو دیوانی تا سکویش ولی کنه چی دا لگ دیر دی مانه دا چی دا دی مرتبه لگ دا غیه نکمه دا چی سمر مرتبه زیادی گی اغا خلق بکمی گی او چی مرتبه سمر لگ رخکتا کی گی نو اغا بسکی گی او بدیری گی بیا و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اغه چپ لاس والا اخی لاس چپ لاس والا تاسو مر دې درې معنی کړوی اصحاب الشمال ته سب ولی ولی کیږي عمل نامې او ته چپ لاس ورکلې شوې دي یا د میدان محشر نو په چپ طرف باندې روان کلې شي او یا دا چې دا ډېر سپېره خلک دي بدبخت خلک دي او شقیان دي ما اصحاب الشمال سبد حالت دې دغه چپ لاس والا پی سمومن یی بدا په ګرمو هواګانو کې ابن کثیر معنی کړی دا الهواء الحار ته دین مراد چې دغه ګرمه هوا تی مراد ده و حمیم او دیو با پا خود که دل اوبو کی و زلین او دیو بای پا غصور که می یحموم چی در لگو نبی می یحموم غصوری برسی در لگو سوری بی تفسیر ابن کثیر مانا کلی دا عن ابن عباس رضی اللہ عنهما فی زلین یعنی زل دخان مراد دارین غصوری در جهنم در لگی سوری تی مراد دی دانش جهنمی با پا در سورو کی بینو آغا سوری سوری که خوارا می کنه نو دا سوره تی مراد د سش سوره تی مراد د جهنم د لوګي سوره تی مراد دا به د جهنم د لوګو په سوره کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یذلن یعنی ذل الدخان او می یحموم سمانه دا نو دغه لیکلی دی تفسیر ابو حیان رحمت الله علی بحر المحیط کې لیکلی دی می یحموم یعنی اسم من اسماء جهنم یحموم دا د جهنم په نمونه کې یو نوم دی نغه سوره به د جهنم سوره به یغه او دغه لیکلی دی ابو حیان رحمت الله علیه بیا بل معنا کړی د ډیره بهترینه ده می یحموم سمانه ده هو جبرن فی النار اسود دا یحموم چې دی دا په جهنم کې یو غر دی او هغه تک تور دی غر دے خود جہنم دا جہنم دا اور غر دے دا جہنم دا اور غر دے او تک تور دے گا لا باری دین نبا یغا یخ ولا کریمین او نو پیدا منی دا سی سوری دی چی پاگی که یخ والا نیشتره او دا سی سوری دی چی پاگی که پیدم نیشتره نو تاست ماویل چی اغا دا جہنم دا لخڑو او دا جہنم دا لگی چی کم سوری دی اغا تی مراد دیر نور دا آرام سوری تی مراد نره انم کانو قبل ذالک مطرفین وس اللہ تعالی اسباب ذکر کئی چی دا جہنمیان پا دی حالت کی بولی انم کانو قبل ذالک یقینن ودی و مخیر دینا مطرفین ار دیر مسشوی پا مالون دا دنیا کی مطرفین چا تاوی مسشوی پا دا دنیا پا مالون کی اغا مال او اغا خواہشات چی دا قیامت نے بالکل غافل کرے انسان اغا مالداری وکانو یسرون علی الحنس العظیم او ودیو چی ہمیشوالے بکاو علی الحنس العظیم پا غغٹ گناہ باندے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دا دی مرات شرک دے دا حنس نمرات شر شرک دے دا قطع دا دا غمانہ کری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابو حیان او ابن کثیر دا غمانہ کری دا علی الحنس العظیم یعنی علی شرک ودیو پا شرک باندے علی عظیم اغلوی گناہ بانی اغلوی گناہ سر اغا شرک دے وکانو یقولون او ودیو چویل با ایزامیت ناکل چملو شمونگا وکننا ترابن او شمونگا خاوری و عزامن وڈکی آئیننا لمبعوثون نو آئی مونگا دوباره را جندی که دلشو او آباؤنا الاولون او آیا پلاران زمونگا زارا پخوانی اغبون دوباره را جندشی نو قلو دوائی پیغمبر این الاولین والآخرین یقینن مخکینی خلق والآخرین ورستانی خلق لمجموعونا خمخارا جمع بکللشی الی میقات یوم معلوم اغا وقت مقررات دا غورد معلومی تا نو معلوم دو معنی کوي خا یو غرش معلومه دغه د الله تعالی په علم کې نه معلومه د الله تعالی ته دوی معنی به کوي معلوم یعنی معلوم دي دغه صفات په احادیث او په قران کې د قیامت د ورځې صفات په احادیث او په قران کې معلوم دي او پوره تفصيلات به چاته معلوم دي معلوم چې معلومه دغه الله تعالی ته چې دا به کله راځي په کوم میاش کې به راځي په کوم ورځ باندې به راځي په کوم تاریخ باندې به راځي څنګه به راځي د قیامت د ورځې علم بیا الله تعالی ته ثم انکم ایها الضالون بیا تاسو ای گمراهانو الضالون تفسیر جلالین لیکری دی الضالون من الهدى اغه خلق کی اغه د ہدایت نه گمراه شوی دی المکذبون و انکار کونکي ابو حیان احمدی لیکری دی المکذبون للبعث چې دروغ جن دروغ غنی نه قیامت چې دروغ جن غنی لا اکلون من شجره خامخ خریب تاسو د غونی نه من زقوم چې غزقوم دی مالئون منها البطون نو رکوی بتا سودا غینا البتون خلی خیتی پا شاربون علیه من الحمیم نسکی با دیو پاگی دا پاس باندی دا علیه زمیر چا تر جید زقوم دی خورک تر جید من الحمیم دا غا خودکی دلو ابون پا شاربون شور بلهیم نسکی با دیو آگی لر پشان دا سکلو دا جلوهل و اخان باندی هیم ولکی گی جلوهلی اخان جلوهلی اخان دو معنی ذکر کردی یو معنی ذکر کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه او امام ابن کثیر رحمت الله علیه معنی ذکر کړی دا دو معنی ورته کوم هیم په عربی کې ویل کیږي دا یو مرض دی کله چې په وخان باندې راشي نو خان او بس کیس کیس کی او مړیږي پینا ان تر دې پورې چې یا نور خمریزان شي یا مړ شي دومره بوس کی نو الله تعالی وی دا جهنمی با چې کله د دې زقوم نه یو قطره وس کی وخوري نو په دې باندې په پاسه بیا خټ کیدل یو بوس کی خدا جهنمیان به بیا د او بدوم را وسکی وسکی وسکی په شان د جلوهلی او خان باندې چې دا پرې باندې مړی او د جهنمیان وغه او بس شه دی د جهنمیان او د بدنونو چې کوم ویني او زوی کومه د غتلی دی نوونه انده باغس کی او یاد جهنم چې رقم ورځ نه پیدا شوه دی او بدی کله او بخټ کیدلی دی اقو بو ودی وسکی او دغه تفصیل مخکې ویل شوه دی چې په اول به خسکله نشي چې سکیه یتجرعه لګلګې به تیری ولا یکاد یسیغه تیز نشي تیرا ولا پاسانه باندې او کله چې د ګټو کې نو کلمې وتیلا نخکته وباسي اعاذنا الله منه الله تعالی دې موږ او تاسو ټول مسلمانان بچی نو بشاربون علیه من الحمیم سکیو په دغه قوم باندې د پات تجربه من الحمیم د خټ کېدل او بونه بشاربون شرب الهیم نو سکی باغه بوله را پشان د سکلو د جلوهلی او خان باندې دا معنا کړی دا تفسیر ابن کثیر دا معنا کړی دا وای دا ان معتشن وای دا یو مرض دی چې انسان پکې سختګي یصیب الابل او دا وای خان ته زیاته رسیږي پتشرب حتا تموت ان دمر وبوس کی ترلی پر چ بس مړشی دا ادا ان موتشن یصیب الابل پتشرب حتا تموت دا ابن کثیر دغه معنا کړی دا بل یو معنا کړی دا مفسرینو ابو حیان رحمت الله علی او دغه سی ابن کثیر بل معنا کړی دا وای دا هیم چې دی دا جمع د هیام دا او هیام هو الرمال التي لا تروي من الماء مراد دین هغه خاور د چاغه په بو باندې هغه مړیږي شګه په بو باندې مړیږي ها نو دا هیم چې دا جمع د هیام دا هی الرمال التي لا تروي من الماء هغه شګه چې هغه په بو باندې مړیږي تاسو چې په اوبو سین غاړې ته کینې سین غاړې ته اوبر اخلي څومره چې یو کال کینې او اوبر اخلي منګیډه کوي په دې سین بغاړه باندې او ډیری ودروي د شګو په دې باندې اړوي ډیری ته ضرورت نشته رې سین بغاړه باندې د شګو ډیری ولاړې په خپل دا اوبر اخلي او دا تا چوي تاسو بل بل منګې نه راغسته اجازه یغه به رخکلی بل منګې تاسو راخلی یغه بچلې نو الله تعالی وی دا جهنميان به دومره تګی شي په شان د غشګو باندې چاغه په وبو باندې نه مړیږي د شګو په شان کې ودا دومره تګی شي ها دا نزلهم دا تیار مل مستیار دی دا یوم الدین پر روز قیامت باندې دا په طریقې تحکم سره الله تعالی وی الله وی جهنمی ته تخپل مل مستیار دی ولیدل کنه نو ستا خوراک په جهنم کې زقوم دی او د الله تعالی پیغمبر وی که چرته رزقوم نه یو قطره دنیا تراشی او د دنیا پر دریابونو کې وسسولې شي نو د ټول مخلوق د زندگی ور ټوله ترخه شي وسته به ختم شي الله وی خوراکې دغه دی او سکلې بیا سړي دغه وبدي چې دا کم ذکر شولې هاذا نزلهم دا به مل مسیر دی یو مدین پر د جزا باندې نه نو خلقناکم منګه پیدا کړی وی تاسو په لولا تو صدقون نو ولې تصدیق نه کوي تاسو دا بعث بعد الموت دا معنی کړی د ابو حیان رحمت الله علیه لولا تصدقون بالاعاده تاسو ولی د دې تصدیق نه کوي چې دوباره قیامت شته دی افرایتم ما تمنون نو آیا تاسو سوچ کړی دی په معنی کې تم نون چې اړوي تاسو غ پر رحم کې دا انسان د څه شنه پیدا شوی دی الله تعالی تاسو غ ته سوچ کړی دی کنه افرایتم ما سوچ کړی دی تاسو ما تمنون هغه نطفه چې اړوي تاسو پر رحم کې انتم تخلقونه آیا تاسو شکل ورکوي هغه ته ام نحن الخالقون او هغه ته مونږ شکل جوړون کیو دا غینه دا انسان چې جوړیږي دا خسته انسان چې پیدا شي دی الله یې غیله شکل تا ور کړی دی کنه مول ور کړی دی چې ته په قیامت کې ودا اډو کې څوک را پورته کیا نو ته چې رسېشنه پیدا کړی دا تازان پیدا کړی دی کنه ته الله پیدا کړی نه نو قدرنا بینکم الموت موږ مقرر کړی دی ستاسو میند کې مرګ مفسرین لیکلی دی نه نو قدرنا بینکم یعنی یدور بینکم دا مرګ چیرې دا تاویږي ستاسو میند کې و ما نحنو بمسبوقین او نه موږ عجز کړلې شوی چې ته میر دغه سیز نه پیدا کړی او بیا می ستر پر مرګ مقرر کړی دی نو الله تعالی وی چې و ما نحنو مسبوقین نه مونږه عجز کړلې شوی د سنه علا ان نبدل امثالکم چې مونږه پیدا کو به شان دغه باندې ونون شي کوم او پیدا کو تاسو رفی مالا تعلمون په شکل کې تاسو په غوانی نه پویږئ یو معنا علما ذکر کړی دا مراد درې نه څه شه دي یعنی په قیامت کې الله تعالی د مخونه تاسو بدل کی نو چې مخونه تک سپینی او چې مخونه وتوري ونون شي کوم په مالا تعلمون علا ان نبدل امثالکم تاسو په شان کې الله تعالی نور پیدا کی علا ان نبدل چې بدل کې چې بدل کومګه امثالکم شکلونه تاسو تاسو شکلونه بدل شي ونون شي کوم پیدا کوم تاسو در په مالا تعلمون په شکلونه کې تاسو نه پیژنئ نو یاد یاد لا لګي د قیامت سره نو چې شکلونه به تک تور شي او د چا شکلونه به تک سپین شي یا دوی معنا علماء ذکر کړی دا که تاسو د الله تعالی قانون او نظام نه منئ الله قدرت لري چې تاسو د شکلونه بدل کی خندران او سپیدن الله تعالی جوړ کی الله تعالی په دې باندې قدرت لرمه دې ته تم سوچ فکر کوه ورقد علمتم النشأة الاولى او یقینا پوی تاسو په اولنی پیدایش باندې اولنی پیدایش نه مراد څه شه دې دو معنی علما ذکر کړی دي یو دا چې د انسان اولنی پیدایش دې مراد دی الله وی ته د خپل په پیدایش په اولنی حالت باندې پوی چې د انسان د څنګه پیدا شوی دی په لولا تذکرون نو ولی تاسو نصیحت نه قبلوی دوی معنی علماء ذکر کړی ده النشأة الاولى مراد ابو حیان رحمت الله علیه وی نشأة آدم مراد دینه د آدم علیه السلام پیدایش دی مراد دی الله وی تاسو د آدم علیه السلام پیدایش معلوم دی چې هغه څنګه پیدا کړی نو چې هغه ته معلوم دی د آدم علیه السلام پیدایش چې الله د خاورې نه پیدا کولی شي نو ستاسو د ذره ذره اړوکی دا الله راژوندي کولی شي او تاسو بیا دوباره پیدا کولی شي پلولا تذکرون کی اشاره ده اثبات د باس بعد الموت ته ولی نصیحت نه قبلوی یعنی د قیامت په باره کې ولی عقیده نه ساتی افرایتم ما تحرسون آیا تاسو سوچ فکر کړی دی په هغه څه کې تاسو یې کرئ دا تاسو چې دا کم شی کرئ په هغه کې سوچ فکر کړی دی کنه انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونوی هغې لره ام نحن الزارعون او که مونږه زرغونونکي هغې لره ته لاړ شي په پټي کې چې د دانې واچې وکړي او بیا ته راځي قلارې کور ناسي یو څو ورځې بعد لاړ شي وایي یاره تخم راختلی دی ښه او پس الله خطر دې دا تر او خیاو کده الله تعالی را وخیاو نو چې الله تعالی د دانین تعالی د غشین کړه ټکول شي دوباره تانش ژوند کولې په قیامت کې لو نشاو که چری وغوړو مونږه جعلنا هو ګرځو مونږه د پس الله را حتامن د غیاګان حتامن ذری ذری فذلتم تفکهون نبی تاسو غمونه ښکارا کوي تفکهون سمانه ده تفسیر ابن کثیر معنی کوي تحزنونه چې فصل دی وشي او بیا چې الله تعالی د لزړ کې او ذره ذره کې ختمه کی الله بیا څنګه خپای ان لمغرمون چې یقینا موږ تاوانیانو ک بل نحنو محرومون بلکې بیا وای چې موږ محروم شو بل تقولون نحن محرومون بلکه بیاوائی چی منگا محرومک للیشو افرائیتم الماء الذي تشربون آیتا سوچ پی کر کرده پا بارد آغا بو کیتا سیس کئی اللہ تلاوی تا چی راکم و بس کئی پایی کم سوچ پی کر کرده کنا انتم انزلتموه من المزن آیتا سو راوروی اغیل را من المزن دوریزونا مزن پا عربی که ولی کی سپینی وریزی تا ام نحن المنزلون او کنا منگا راورون کی راغینا نو تاسو دې ته سوچ فکر وکړئ دا او بچی ترې خلیل ورولین ته دې کې لکه سوچ فکر وکړه چې دا الله دې وریا دې نه دا وبره راورولې دي نو چې الله دا قدرت لري نو الله دا قدرت نه رښتیا دوباره ژوند کې بیا قیامت ورځ باندې ام نحنو المنزلون او کنا مونږ یې را کوځون کې مونږ یې راورون کې غیدره لو نشاو کو غړ مونږه جعلناه او بغرزو مونږ دا وبولره او جاجن ترخی او جاجن فمری کین خاتون کې فلولا تشکرون نو ولی نه ولی شکریا نه دا کوي د الله تعالی د نعمتونو ابن کثیر یو مرفوع روایت ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجی کړه او بوس کلی نو نبی علیہ السلام مبصدا دعا ویلله الله تعالی وی دا خوږی خوږی وب من پیدا کړی دی او دا می درل دی د وریځو نه راستل دی تاسو دې کې سوچ فکر نه کوي نبی علیہ السلام چې بوس کلی دا دعا ویلله الحمدلله الذی سقانا عذبا فراتا الله تعالی هغه ذات دی چې مونږ باندې خوږی وبوس کولی به رحمتي په خپل مهربانی باندې ولم یجعله ملحا وجاجا بذنوبنا او خدای چې الله تعالی زموږ د ګناهونو په وجه باندې تروی او په مړی کې خاتون کې نه دی ګرځولې اوس دا به څومره لوی مصیبت وو که انسان د دې ګناه د وجه نه دا وبې په ترویدلې او په بوشکه کې او په منګي کې وبو او سر را پسیدلې چا څومره ګناه کړی وي او دا غي په مقدار باندې دا د انسان په مړی کې خطلې او یا دا ترویدلې نو بیا ور ټول مردا تروی وب موږ سکلې نو ځکه چې د ګناهونو خود سي ورځ نشته چې ګناه نشته نو نبی علیہ السلام دا دعا ویلله الحمدلله الذي سقانا عذبا فراتا الحمدللہ چې الله تعالی را باندې خوږی وبوس کولی د رحمتې په خپل مهرباني باندې ولم یجعله ملحا وجاجا بذنوبنا او الله زموږ د ګناهونو په وجه باندې په موږ باندې دا وبیت وبتر وکړي نه دی تر وکړي را باندې نه دی او په ماری کې خلیم نه الله تعالی الا نشاو کو غړم ز جعلناه او بغرزوم د قبول را اوجاجن ترخی یا اوجاجن په ماری کې خاتون کې بلولا تشکرون تاسو شکریا ولی نه ادا کوي که تاسو خیالی کاله کړه دسی وشي په کال کې په میاش دو کې وکړه دسی وشي دغه وبلګي پر لار کې غړي وړي شي انسان چې په دې پوزه باندې تمرا ودی د انسان د سترګې چې ته کې سري شي او دا غړي وړي شي خلک وایي وبم په وچه غاړه شولې وسمانې شولې په وچه غاړه نشولې چې الله اوس چې ټول مردا چل وي د انسان د ګنا په وجه باندې اوس دا مړی کې د قصیدا دغه کېدل په مخه د وبب کې سن ختلې نو دا وسنګ حالت فلولا تشکرون الله تعالی ولید الله تعالی د نعمت شو شکریا نه ادا کوي افرایتم النار التي آیتا سوچ کړی دی په بار د غور کی تورون چې تاسو بلوي تاسو چې غور بلوي دغه کیم سوچ فکر کړی دی کنه انتم انشاتم شجرتها آیتا سو پیدا کړی دی دغه ونه مخکې مرتبه لري په عربو کې دو بوټي یو به راوغسته یو مذکر او بل مؤنثو اغه مذکر به لپاسه کو یو بل باندې سره رخ کله دغه نه به اور بل شو یا تاسو تمویل چې تورون د اور د بلولو دویمه طریقه سو په عربو کې اغه دویمه طریقه دا چې دوا بکوري د سپین غټي دا یو ځکه یو بل لور راوچول اور به وک الله دا اور درچا پیدا کړل په دې کې تاسو به خبر وکه په دبلی باندې چې تدا په دبلی باندې ماچس سره کاږي او دا یو ورو کې او ته ګیس ولګي او ته ته جته نور ولګي دا اور درچا پیدا کړی دی نو چې الله پیدا کړی دی دا ټول کارونه در الله کوي دا خمنه چې دا د الله تعالی کړی دین دا وری نه مانی چې قیامت کې به الله تعالی را پورته کړي دا الله ته کوم ګران کار دی افرایتم النار التي آیا سوچ کړی دی تاسو په غور کې تورون چې بلوي تاسو انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی دی ونه د غور ام نحن منشئون او کنا مونږ پیدا کوون کی دغه نحن جعلناها مونږ ګرځولې د غور د دنیا تذکرتن یاداش د اور د جهنم تذکرتن مانو دي کس کوي یاداش د اور د جهنم دغه معنا کړی دی ابو حیان رحمت الله علی نحن جعلناها تذکره لنار جهنم نو په کار دار چې مونږ تاسو دا ور یینو کنه نو چې جهنم مرزان تر یادو او بیا خصوصا زنانه چې کله پخله کوي نو زنانه او کار هټول پخلی سره دی نو دا جهنم مرزان تر یادوي یو حدیث پرته وي منور وضاحت ته نکوم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و استاسو د دنیا دا کومور چي دی نو دا او بیا چند د جهنم د اور نه کم دی د جهنم د اور نه د سو چند کم دی او بیا چند او بیا چند د جهنم اور د دین زیات تیز دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و ضربت بالبحر مرتين کله چې الله تعالی د انسانانو لپاره دا اور پیدا کاوه د دنیا دا اور، نو دا دوه ځله جهنم ته اور گزار کړل شو، دوه ځله دا گزار کړل شو، دا اور یخ شو، یخ شو دوه ځله، نو چې بیا یخ شو نو وسه مونږ تاسو دا غینه پیدا اخلو. نبی علیہ السلام لولا ذلک ما جعل الله فيه منفعه لاحد، که الله تعالی دا اور دوه ځله دې دغه ته غورځولې نه وي دریاب ته، او دې دریاب نه بیا نه وي راستلې، نو دا دومره ګرم وو چې دې خواته وسوک ټینګ شویم نو د دې خواته چا پخلیم نه وکړې، بس هغه انسان به ولیکاو. نو د دې دنیا دا اور چې دې د دوه ځله دغه ته غورځولې شوی دریاب ته، نو دا یخ شوی دی، بیا راغستلې شوی دی، بیا دریاب ته غورځېدل، بیا راغستلې شوی دی. نو الله رب العالمین دا کم کړی دی، دا تپ او دا تاب کې کم کړی دی، او د جهنم اور د دنیا د اور نه او یا چند زیات تیر سودول کوي. لا تبقي ولا تذر، مخکې الله تعالی ذکر کړیو د جهنم د اور یو لمبه چې په جهنمی باندې ورشي، نه پوستکی به تیم لري شي، او غوها تر د اډوکی پورې دار سه بچ دی، دا به تیولی کی، یا به تی ختم کی. نحن جعلناها منگرزولې د دنیا د غور تذکره تن یاداش د پاره د اور د جهنم، و متاع للمقوین، او د پاره د پیدې د صحرا والو، ولی دا اور د دنیا چیرې در صحرا والو د پاره پیدا مند کنه، په کور کې هم خلق دین پیدا اخلي. نو تاسو به دا کی جواب وکای، زیاته پیدا چې تخلی صحرا والو ته زیات محتاجی، په صحرا کې را گیر شوی او یخنی د باندې راغلی ده، نو په دې اور کې وزن نه، په دې کور کې وزن نه بلسن نه تاو کیچو، خو چې هغه صحرا والو دین نو زیاته پیدا په سختی په ټیم کې هغه تړی را ده، د دې وجنه دا ذکر شوی دی. د دې دا معنی نه ده چې صحرا والو د پر پیدا مند او د نور پر پیدا مند نه ده، نه دا غیته پیدا زیاته ده، نو د زیاته پیدا په نسبت دا غی ذکر شوی دی. پسب بسم ربک نو پاکی بیان او سر دنو، پسب بسم ربک نو پاکی وای دنوم درپستا اعلی عظیم چلوی شان والا ذات دی، فلا اقسم، فلا داسینه ده، فلا داسی کول نه دی پکار، کما کار نه پکار. مخکې تاسو ګورئ درې د ذکر شوی دی، درې آیاتونه، فلولا تصدقون، فلولا تذکرون، فلولا تشکرون. نو دا سمانه ده، یعنی عدم تصدیق نه لري پکار، دغسی عدم تذکیر نه لري پکار، بلکې تذکیر پکار دی. فلولا تشکرون، عدم شکر نه لري پکار، بلکې شکر پکار دی. فلا یعنی ناشکری نه ده پکار، فلا یعنی د تصدیق نه انکار نه لري پکار، فلا او تذکیر نه انکار نه لري پکار، د درې وړ معنی په کې کوي. اقسم الله تعالی قسم کوم ذو بمواقع النجوم، په زینو د پریوتلو د ستورو باندې، یا په زینو د راخکارا کېدلو د ستورو باندې، و انه لقسم، او یقینا دا قسم دی، لو تعلمون کتاب په ویږي، عظیم ډیر لوی قسم دی، الله تعالی دا ډیر لوی قسم د تزکوما. مواقع النجوم نو مراد څه شی دی؟ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دینه د نجوم نو مراد تیر قران کریم تی مراد دی. نو دا قران کریم لګ یو صورت او یو آیات تیر نه نازل شوی دی، په مختلف حساب نه نازل شوی دی. دوی معنی مفسرین ذکر کړی دا مواقع النجوم نو مراد چې زینه د ښکارا کېدلو د ستوري تی مراد دی، او یا زینه د ښکارا کې زینه لپټېدلو د ستوري تی مراد دی. الله تعالی په غیبه قسم کوي، او الله تعالی دا ډیر جتلوی قسم دی. فلا داسې قول نه دی پکار، اقسم قسم کوم ذو بمواقع النجوم، په زینو د ښکارا کېدلو یا لپټېدلو د ستورو باندې، یا په را نازلېدلو د قران کریم باندې لګ و انه لقسم، نو یقینا دا خامخا قسم دی، لو تعلمون کدا سپیږی فویږی، عظیم دا ډیر لوی قسم دی. وس جواب قسم سره، انه القران کریم، یقینا دا قران کریم دی، عزت من، فی کتاب مکنون، په کتاب کې چې محفوظ ساتل شوی دی. فی کتاب مکنون، دا مکنون نو مراد څه شی دی؟ یو قول علماء دره چې مراد درې لوح محفوظ دی، دا قران په لوح محفوظ کې دی. او دوی معنی علماء ذکر کړی دی، مراد درې نه صحیفه د ملائکو ته مراد دی، د ملائکو په صحیفو کې دا قران جمع شوی دی، فی کتاب مکنون. او یا درې معنی علماء ذکر کړی دی، د دې کتاب مکنون نو مراد چیرې؟ دا زمونږ استاد مخ ته چیرې قران کوم نسخه پرتی دي، بس دام کتاب مکنون دی. مکنون څه معنی ده؟ محفوظ ساتل شوی دی په قران کې تر د قیامت پورې، نه څوک تغییر او تبدیل کولی شي، او نه پکې درس پرې چا کړی دی، الله تعالی دې حفاظت کوي. لا یمسه الا المطهرون، دو معنی دي، یا معنی لغوی مراد ده، یا معنی اصطلاحي مراد ده د پاکانونه. یو معنی چیرې حقیقي مراد ده، لا یمسه، نه دی ورولی لاس دی قرآن لره، الا المطهرون، مگر پاکان خلقه، چې د وړې بیا ودسی نه او د غټې بیا ودسی نه پاکی، نه اق انسان به قرآن لاس ورولی، او بیا ودس انسان به قرآن لاس نه ورولی. ها دا چا ودس نشته رې، په ټوکی باندې راخلی، په صادر باندې، په رومال باندې راخلی، بیا راغستلی شي. یو د په اصولو کې په اولنۍ ورځ باندې چې کله موږ د قرآن اصول ویل، نو په هغې کې مرتبه یو مسله ویلې وه. هغه مسله دا ده چې ماشومان دی او کم ماشومان چې قرآن تعلیم کیا د قرآن تعلم کوي قرآن زکی نو کاغه به او دسه قرآن را واخلی جواز لري خپل د کیمرته ویلو چی د ماشومان استاد له پکار دی چی او د وی ور دینه بری تر ماشوم تربیته کی چې قرآن به او دسه نه راخلی خو د ماشومان او دسه شرط ټینګی او ټینګی کینه کنه خو بیا ناشته وتا او دسه مات شوه دی نو ګناګاری کی پنه د استاد او ماشوم خو سی ماشوم دین لا یمسه الا المطهرون لاس بنه لګی دی قرآن کریم سره مگر پاکان خلک دوی معنی علما ذکر کړی دی د متطهرون مراد چیرې د معنا مجازی تی مراد ده او د مس نوم چیرې معنا مجازی مراد ده نه پویږي پر قران کریم باندې مگر پاکان خلک مشرکان بدعتیان بریلیان و غیر په قران باندې نه پویږي پاک خلک چیرې چا عقیده پاک دي چا عمل پاک دي هغه الله تعالی په خپل کتاب باندې پویږي او پلید خلک پاکان خلک پر قران باندې الله تعالی نه پویږي تنزیل من رب العالمین نازل کله شوی دی تنزیل په معنا د منزلون سره دی نازل کله شوی دی طرفه د رب نه چې پالون کې مخلوقات لري اف په دې حدیث نو په خبر باندې انت مدهن انت سستی کوي ته سستی څه معنا ده نو دغه معنا کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مدهنون مکذبون آیت تاسو دا خبره دروغجن غنی تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی ده مدهنون څه معنا مکذبون بل معنا علما ذکر کړی ده مدهنون یعنی معرضون تاسو د قران نه اعراض کوونکې د قران کریم نه اعراض کوونکې وتجعلون رزقکم او ګرځوي تاسو خپل حصہ د قران کریم سا انکم تکذبون چې تاسو دا دروغجن غنی د قران په باره کې د هر چا ځان نزن له حصہ ده خود ډیر خلکو یې سفر قران کې سره چې د قران دروغجن غنی دا یې سې ګرځول الله خپل دا رزقکم په معنا د برخې سره ده دا رزقکم په معنا د حصې سره ده بل معنا ذکر کړی دا ابن کثیر علامه بیجاوی رحمت الله علیه وتجعلون رزقکم یعنی تجعلون شکر رزقکم تاسو چره د خپل تاسو د خپل رزق چره شکریا ګرځوري د څه شی انکم تکذبون تاسو الله تعالی د خوراکونو درکړی دی او د دې خوراک شکریا سره شکریا دار چې قران دروژن غنی دا خوري راجب شکریا دنو الله د خوراک درکړی دی او د خوراک شکریا سره تاسو چې قران دروژن غنی او یاد رزق چره په معنا د برخې سره دی ولولا فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولنه دا کله چې ورسیږي روح دې غټي مړی ته ورسیږي وانتم حين اذا تنظرون دا انتم دا خطاب دی د حاضرین او د میت ته وانتم تاسو حين اذا په دا وخت کې تنظرون تاسو ته ګورئ دې مړی ته تاسو ګورئ یا تنظرون ماندار چې انتظار کوي تاسو مر کې اسړی به اوس مړشي ونحن اقرب الیه او الله تعالی مونږ ډیر نږدې یو دي تمنکم تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو یې نه یو معنا علماء ذکر کړی دا نحن اقرب الیه الله تعالی مونږ ته نږدې یو مراد درینه ملک الموت مراد دی ملک الموت مراد دی دوی معنا علماء ذکر کړی چې نه مراد درینه الله تعالی دی نو چې الله تعالی تی مراد شنو بیا تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا و نحن اقرب الیه الله تعالی مونږ لري مړی ته نږدې یو منکم تاسونه بل علم والقدره والرؤيه تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا ده بل علم والقدره والرؤيه الله وي پدې مړي باندې مونږه عالمان یو پدې باندې قدرت لرون کیو او داینو ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه نه فلولا ان کنتم غیر مدینین نو پسول نه دا ان کنتم غیر مدینین کنه تاسو کمزوری غیر مدینین یو معنا کړی دا غیر مدینین یعنی تاسو کمزوری نه نو ترجعونها واپس کی دا روح لره ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی که تاسو رښتونی یی چې قیامت نشته رینو الله تعالی وی کستا طاقت یی زرد مړینه روح اخلم زما ملائک ته روح اخلی نو ترجعونها تاسو واپس کی دغه روح لره واپس یې کوي تاسو ځه الله ای تیوباسی او تیب کو واپس واچو دا روح ده دوی معنا ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علی غیر مدینین غیر محاسبین کستا سودا ګمانی چې زمون سره په قیامت کې حساب کتاب نه کیږي نو ترجعونها واپس کی تاسو دغه روح لره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی دا غیر مدینین غیر محاسبین په قیامت فاما ان كان من المقربين نكيد غروح ولا من المقربين دغ مقربيننا دنيزديك ليلى شو خلقنا الله تعالى فروح لهم روح دغير فر راحت دي وريحان دغير فر خو رزق دي وجنه نعيم دغير فر جنتنا دنيامتون دي واما ان كان من اصحاب اليمين او كدغي روح ولي من اصحاب اليمين دا خيل اسولا فسلام لك يقال له وليكي كي سلام لك سلام دي بتاواني من اصحاب اليمين انت من اصحاب اليمين تیدا غخیلا سوالونا و اما ان کان من المکذبین او کچرتوی دا تکذیب کوونکو نه ازوالین د گمراهانو نه پنزل من حمیم نو تیار من مستیا دا غی دا خود کی دلو ابون دا و تسلیت جحیم او سدول دا غی دی پا جہنم کی ان هذا یقینا دا غصدا ان هذا یقینا دا قیامت تیرے لہو الحق والیقین دا یقینی خبری دی لہو الحق والیقین دا حق او یقینی خبر دا دا قیامت دا غرات لل فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی بیانوا دا خپل رب العظیم کی روی ذات دے حدیث کرا غلی دی نبی کریم کله چې د آیاتونه نازل شول جابر رضی الله تعالی عنه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و اجعلوها فی رکوعکم و دا کلمات په خپل رکوع کې وایي سبحان ربی العظیم دا په رکوع کې وایي د جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و من قال سبحان الله العظیم وبحمده ورثت له نخلۃ فی الجنه چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي یا سبحان الله العظیم وبحمده دا کلمه چې چاویرله دلو په جنت کې یو وننه لکللی شي د جنت ونه سبحان الله العظیم وبحمده چا چې دا کلمه ویله په جنت کې به یو وننه لشي او بل حدیث مینه تویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سوک چې سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم وی نو دا ډیرې اسانی کلمې دي په جبه باندې اسانی دي او په تره د میزان کې دا ډیرې زیاتې درنې دي الله تعالی ته ډیرې زیاتې خوښي دي الله تعالی ډیرې خوښي دي نو سبحان الله العظیم و بحمده دا وایي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا کلمات وایي دې باندې ډیر زیات ثواب دی اجر دی پرې باندې په تره د میزان کې دا تره د میزان په سبا باندې درنېږي نو هغه اعمال څه دي په هغه اعمالو کې یو عمل دا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا کلمه چې څوک زیات وي نو تله د میزان به درنیږي